सहनावतु सहनौ हुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शिवरात्रि महानुभाव सांख्य दर्शन की कक्षा चौथे अध्याय को हम देख रहे हैं। विवेक की प्राप्ति कैसे होती है, कैसे हो सकती है, उसके बहुत सारे उपाय इस अध्याय में बताए हैं। कल सूत्र देख रहे थे, न उपदेश श्रवणे अपि कृतकृत्यता परामर्शात रिते विरोचनवत्। केवल उपदेश सुनने मात्र से कृतकृत्यता नहीं होती, परामर्श के बिना विरोचन के समान। छांदोग्य उपनिषद के अंदर उपनिषद के ऋषि ने वर्णन किया, एक बार प्रजापति ने घोषणा की कि जो अजर अमर आत्मा है उसको जानना चाहिए, उसको जानने के बाद व्यक्ति शोक से विमुक्त हो जाता है, दुख से विमुक्त हो जाता है। आवाज नहीं आ रही, थोड़ी आवाज बढ़ाने की कह रहे हैं। ओम ठीक। जब प्रजापति ने ये घोषणा की तो देव और असुर इकट्ठा ही रहते होंगे, आज भी इकट्ठा ही रह रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम इसी देश में रह रहे हैं, इकट्ठा ही रह रहे हैं। तो उस समय दोनों वर्गों ने अपने अपने प्रतिनिधि का चुनाव किया। असुरों ने अपना प्रतिनिधि विरोचन को बनाया और देवों ने अपना प्रतिनिधि इंद्र को बनाया। और दोनों प्रजापति के पास जाकर के निवेदन करते हैं कि जिसकी चर्चा आपने की थी उसका उपदेश हमें दीजिए। उपदेश दिया कि जो हमें जल में दिखाई देता है, जो आंखों में दिखाई देता है, जो दर्पण में दिखाई देता है, वो आत्मा है, वो आत्मा है। वो समझ नहीं पाए तो प्रजापति ने कहा कि एक पानी का बड़ा सा कुंड देखो, उसके सामने खड़े हो जाओ, जो उस पानी में दिखाई देता है वो आत्मा है। दोनों ने देखा, शरीर दिख रहा है, पूछा कि ये जो दिख रहा है यही आत्मा है? प्रजापति ने कहा कि यही आत्मा है। फिर से उपदेश करना था तो कहने लगे सज धज करके आ जाओ, फिर देखो। देखा, सजे धजे दिख रहे हैं, यही आत्मा है, यही आत्मा है। दोनों संतुष्ट होकर के चले गए। विरोचन ने अपने समुदाय में जाकर के कहा कि जो कुछ ये दिख रहा है यही आत्मा है, इसी को खिलाओ पिलाओ, सजारो सजाओ समारो, इसी से परम सुख परम गति मिलनी है और कुछ नहीं है। ऐसा लगता है विरोचन की उस बात को लेकर के अथवा उसी समय से ऐसा कुछ ये चला हो कि आज भी मिस्र के जो लोग हुए उस समय व्यक्ति मरता था, राजा मरता था, मरने के बाद उसके साथ खाद्य सामग्री रख दी जाती थी, सुविधाएं रख दी जाती थी, उसके नौकर चाकरों को भी साथ में ही जब मर जाते तो उनके साथ में रखते, जिसको आज मम्मीज कहते हैं। वो मम्मी, वो इसी कारण उनको लपेट करके रख देते थे कि ये शरीर ही सब कुछ है, इस शरीर से ही सब कुछ भोग प्राप्त होंगे। भले ही ये शरीर अब निष्क्रिय दिख रहा है लेकिन वो परम गति तो इसी से मिलेगी, ऐसा लगता है कि विरोचन की परंपरा मिस्र में जाकर के ऐसे प्रकटीभूत हुई हो, जो विचार का विषय है। विरोचन ने इस शरीर को सब कुछ माना, लेकिन इंद्र ने परामर्शात रिते कहा कि मनन चिंतन के बिना उपदेश काम नहीं करता। तो इंद्र ने परामर्श किया, विचार किया, चिंतन किया, चिंतन किया तो देखा कि ये तो मरण धर्म है। बात हुई थी जो अजर अमर आत्मा है उसको प्राप्त करने पर शोक से विमुक्त हो जाता है, दुख से विमुक्त हो जाता है। इंद्र ने विचार किया ये तो मरने वाला है, बूढ़ा होने वाला है, फिर से वापस गए हैं। वापस गए तो निवेदन किया कि वो बात तो ठीक नहीं लग रही कि आपने कहा है यही आत्मा है, ये तो नहीं हो सकता, जो है वो बताइए। तो प्रजापति ने वास्तविक आत्मा का उपदेश दिया था, इंद्र को आत्मलाभ हुआ था, वही बात यहां कह रहे हैं। आगे कहा सूत्र बोलिए, दृष्टः दृष्टः तयोः तयोः इंद्रस्य इंद्रस्य तयोः इंद्रस्य दृष्टः, कह रहे हैं कि उन दोनों में, दोनों कौन, विरोचन और इंद्र, उन दोनों में इंद्र से इंद्र का दृष्टः देखा हुआ है, अर्थात उन दोनों में इंद्र ने उस आत्मा को देख लिया, आत्मा का साक्षात्कार कर लिया। यही सूत्रार्थ है, यही भाव है, अर्थात दोनों में से इंद्र ने मनन चिंतन किया, जिसने मनन चिंतन निदिध्यासन इत्यादि किया उसने उस आत्मा को देख लिया, उस आत्मा को प्राप्त कर लिया, और जिसने निदिध्यासन मनन चिंतन नहीं किया वो आत्मा को नहीं देख सकता, नहीं पा सकता। यही भाव इस सूत्र का है, कह रहे हैं कि केवल थोड़ा सा मनन चिंतन करने मात्र से ही आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। और विधि लिखते हैं, सूत्र बनाया, बोलिए, प्रणति प्रणति ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य उपसर्पाणि उपसर्पाणि कृत्वा कृत्वा सिद्धि सिद्धि बहुकालात् बहुकालात् तद्वत् तद्वत्। तीन बातें यहाँ कही हैं, एक प्रणति है, एक ब्रह्मचर्य है और एक उपसर्पण है। कृत्वा करके, अर्थात इन तीन कार्यों को करके सिद्धि सिद्धि मिलती है, और कब मिलती है, बहुकालात लंबे काल में सिद्धि मिलती है। तो प्रणति का अर्थ है प्रणाम करके, झुक करके, विनम्र बन करके। जो भी हम ब्रह्म विद्या सीखना चाहते हैं, ब्रह्म विद्या को छोड़िए और अन्य कोई हम जानकारी लेना चाहते हैं, तो सबसे पहला कार्य विनम्रता लानी पड़ेगी। जब तक हम शिक्षा ग्रहण करने के लिए विनम्र नहीं होते, झुकते नहीं हैं, शिक्षा हमें प्राप्त नहीं हो सकती। निरुक्त के अंदर जो ऐसे छात्र होते हैं जिनके अंदर ये तो है कि विद्या मिल जाए लेकिन योग्यता नहीं होती, उनके लिए निरुक्त के अंदर महर्षि यास्क ने एक मंत्र लिखा है। मंत्र क्या लिखा है, विद्या ब्राह्मण के पास गई है और ब्राह्मण के पास जाकर के प्रार्थना कर रही है कि मेरी रक्षा कर लेना। विद्या हवई ब्राह्मणम आजगाम गोपाय माम सेवधिष्टे अहम अस्मि। ब्राह्मण से निवेदन कर रही है कि तू मेरी रक्षा करना, मैं तेरा खजाना हूं। किस किस से रक्षा करना, असूय काय अनिर्जवे अयताय, तीन व्यक्ति वहां गिनाए हैं। असूय, असूय काय कहते हैं जो निंदा करने वाला है, जो चुगली करने वाला है। निंदा कौन करेगा, जिसके अंदर विनम्रता नहीं है वो कहीं न कहीं निंदा करेगा। विनम्र व्यक्ति जब गुरु से, जिस गुरु से पढ़ रहा है उसी गुरु की निंदा कर रहा हो, इसका तात्पर्य क्या है कि वो व्यक्ति निश्चित रूप से पढ़ तो रहा है लेकिन विनम्रता नहीं है। बहुत सारे छात्र हम देखते हैं, स्कूल कॉलेजों के तो होंगे ही होंगे, गुरुकुलों में भी ऐसे मिल जाते हैं, वहीं रहेंगे, वहीं का खाए पिएंगे, वहीं से विद्या ग्रहण करेंगे और उसी संस्था की निंदा करते मिलेंगे। ये घोर कृतघ्न लोग होते हैं, जहां रहते हैं उसी की निंदा, उसी की बुराई करते हो, विनम्रता नहीं होती। दूसरा क्या कहा, असूय काय अनिर्जवे, जो अनरिजु है अर्थात जो सरल नहीं है, विनम्र नहीं है, प्रणाम करने वाला व्यक्ति, झुकने वाला व्यक्ति विनम्र मिलेगा, सरल मिलेगा, रिजु मिलेगा। तो पहली कसौटी यहां दी है कि यदि ब्रह्म को प्राप्त करना है, आत्मा को प्राप्त करना है, तो पहला काम है प्रणति, रिजुता, सरलता, विनम्रता अपने अंदर लानी पड़ेगी। जो मैं सर्प की एक विशेषता आपके सामने रख रहा था, बहुत सारी विशेषताओं के अंदर सांप को हम दोषी मानते हैं, दोष देखते हैं, जब सर्प जमीन पर चलता है तो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन बिल में घुसता है, घर में जाता है तो सीधा हो जाता है। हमें भी प्रणति ऋजुता लानी पड़ेगी। यदि हम उपासना करना चाहते हैं, ईश्वर का सानिध्य चाहते हैं, तो सरलता सीधापन लाना पड़ेगा, वही प्रणति से कह रहे हैं। दूसरा ब्रह्मचर्य कहा है, ब्रह्मचर्य उपासना के अंदर परम आवश्यक हो जाता है। ये तो यहां सूत्र में दे रहे हैं, उपनिषद में, कठोपनिषद में भी वही बात कही है। तीन चार साधन गिनाए हैं कि कैसे कैसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, वहां ब्रह्मचर्य गिनाया। आपके जो यमों का निर्माण महर्षि पतंजलि ने किया, तो वहां भी चौथे क्रम में ब्रह्मचर्य रखा है, अर्थात ईश्वर उपासना, ईश्वर की भक्ति ब्रह्मचर्य पूर्वक हो सकती है। जो लोग ये कहते हैं कि हम अल्लाह के निकट हैं, एक व्यक्ति, एक मुस्लिम कारीगर था, मकान बनाने वाला, जिस समय गुरुकुल सुंदरपुर में मैं था, उस समय हॉल बन रहा था, अभी दर्शन योग विद्यालय की एक शाखा वहां स्थापित हो गई है, हॉल बन रहा था, तो वो मुस्लिम कारीगर वहां रहता था, तो सत्यार्थ प्रकाश बहुत पढ़ता था। इसलिए नहीं पढ़ता था कि सत्यार्थ प्रकाश के प्रति उसकी श्रद्धा थी, इसलिए पढ़ता था कि 14वें समोल्लास में स्वामी दयानंद जी ने हमारे विषय में क्या क्या लिखा है, वो जानकारी के लिए। एक दिन हम उसके पास बैठे थे, शायद उनका नाम नसरुद्दीन था या क्या था, उनके पास बैठे थे, हमने पूछा कि आप इतनी सारी मालाएं जपते रहते हैं, आपको फायदा क्या हुआ है, माला जपते हुए फायदा क्या हुआ है, आप कुछ और भी करते हैं, भक्ति भाव रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के पास चला गया था, एक दिन अल्लाह के पास गया। हमने पूछा कैसा कैसा था, तो जैसी परिकल्पना कुरान में दे रखी है कि फरिश्ते उसके तख्त को उठाए हुए थे, ऐसा ऐसा उन्होंने वर्णन किया। तो कल्पनाओं के आधार पर वैसा चिंतन हो जाता है और वो लोग मान लेते हैं कि हम ईश्वर के निकट हो गए। आप देखिएगा कि हिंदू वर्ग भी ब्रह्मचर्य से विमुख होता जा रहा है, लेकिन ईसाई और मुस्लिम वर्ग सबसे अधिक इस विषय में पतित है, गिरा हुआ है। यदि मुस्लिमों से दो तीन चीजें निकाल दी जाएं, मांस को निकाल दीजिए, सेक्स को निकाल दीजिए, हिंसा को निकाल दीजिए, मुस्लिम मुस्लिम नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं हिंदू से मिलता जुलता हो जाएगा। तो यहाँ ऋषि ने लिखा है कि यदि उस ब्रह्म को प्राप्त करना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। और क्या लिखा है, बहु कालात, एक आध दिन नहीं, प्रणाम एक दिन कर लिया और अगले दिन फिर जाकर के ऐसे ही सूखे सूखे बैठ गए। लगातार नित्य प्रति जब गुरु मिलते हैं, एक शिष्टाचार भी होता है, अपने यहाँ शिष्टाचार बहुत अच्छे ढंग से सिखाते हैं। अन्य जो दूसरे गुरुकुल हैं, मैंने ऐसी व्यवस्था नहीं देखी, वहां जाते हैं तो ब्रह्मचारियों को होश भी नहीं रहता। हमारे ऋषि उद्यान में और आपके यहाँ दोनों जगह देखने को मिलता है कि विद्यार्थियों को शिष्टाचार सिखाते हैं। और शिष्टाचार क्या है कि जब हम चल रहे हैं, पहली बार कोई बड़ा व्यक्ति मिला है, जैसे स्वामी जी आ रहे थे, हमने उनको प्रणाम कर लिया, प्रणाम पहली बार किया, फिर दिन में फिर हमें मिल गए, फिर मिल गए, तो हमने क्या सोचा कि नमस्ते तो कर ही चुके, अब क्या जरूरत है। ऐसा नहीं है। जब हमारे पूज्य लोग आते हैं, आदरणीय लोग आते हैं, जिनके प्रति हम श्रद्धा रखते हैं, वो फिर से आ जाते हैं, तो फिर से हम वैसा ही प्रणाम करें। और यदि परिस्थिति वैसी नहीं है कि हम जाकर के प्रणाम करें, तो हमारी शारीरिक चेष्टाओं से भी वही प्रकट हो जाएगा कि हम उनके सामने विनम्र हैं, चले आ रहे हैं, हम एक तरफ खड़े हो गए। एक तरफ खड़े होने की हमारी मुद्रा भी कैसी है, उस मुद्रा से भी पता लग जाएगा कि हमने इनके प्रति आदर प्रकट कर दिया। और उन व्यक्ति की दृष्टि पड़ती है तो वो भी संतुष्ट दिखेंगे कि हाँ, मैं आपसे संतुष्ट हूं। तो ये जो प्रणति है, ऋजुता है, सरलता है, एक बार नहीं, जो हमारे श्रद्धेय हैं, पूज्य हैं, जब जब मिले तब तब हम उनके प्रति आदर प्रकट करें। ऐसे ही ब्रह्मचर्य का पालन एक दिन, दो दिन, दस दिन नहीं, ऋषि ने लिखा है बहु कालात, लंबे काल तक ये करना होता है यदि ईश्वर की प्राप्ति करनी है। तो तीसरी बात लिखी है उपसर्पण। उपसर्पण कह रहे हैं गुरु के निकट रहना, गुरु के समीप चले जाना। पहले इस विद्या को जब सीखने सिखाने की बात होती थी तो गुरु के निकट जाया करते थे, और वहां जाकर के लंबे काल पर्यंत रह करके गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए ब्रह्म विद्या को सीखते थे। उपनिषदों में अधिक इस चीज का वर्णन है। आजकल हमारा धैर्य डोल जाता है, हम ये सोचते हैं कि एक सप्ताह में ही सब कुछ आ जाए, ब्रह्म का ज्ञान हो जाए। नहीं होने वाला। सामान्य रूप से थोड़ी सी जानकारी अवश्य हो जाएगी, लेकिन यदि पूरी तरह से सीखना है, पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने होशंगाबाद के जो संरक्षक संचालक स्वामी रितस्पति जी हैं, पहले जगतदेव नैष्ठिक होते थे, उन्होंने यही रह करके दर्शनों का अध्ययन किया है स्वामी जी महाराज से। पिछले दिनों जब मैं गया हुआ था होशंगाबाद, तो मैंने पूछा कि स्वामी जी कहाँ हैं, स्वामी जी कहाँ हैं, मिले नहीं, कह रहे थे एक दो दिन बाद आएंगे। एक दो दिन बाद आए, उनसे मिला तो बताया कि स्वामी जी ने निर्देश किया है कि आप मेरे पास रह करके ब्रह्म विद्या को सीखें। उस समय स्वामी रितस्पति जी यहाँ लंबा समय लगा रहे थे, शायद 3-4 महीने रहे हों, पीछे रुके थे। तो एकाध दिन हम आकर के स्वामी जी के दर्शन करके चले गए और हो गए कृतकृत्य, ऐसा नहीं होगा। एक दो दिन आकर के बैठ गए, नहीं, ऐसे व्यक्ति के साथ लंबे समय तक सानिध्य करते हैं तब कहीं ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ऐसा लगता है कि ऋषि ने विरुद्ध बात लिख दी। यहाँ पीछे हमने पढ़ा था क्या, बहुभिर योगे, एक सूत्र पढ़ा था कुमारी शंखवत वाला, ज्यादा लोगों के बीच में नहीं रहना चाहिए साधक को। कुमारी शंखवत, जैसे कुमारी के हाथ में चूड़ियां हैं शंख की, वो बजती हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि गुरु के समीप जाएं, वहां द्वाभ्यम तथैव, दो के साथ भी वैसा ही झगड़ा होने की संभावना है। दोनों का तात्पर्य अलग है। वहां कह रहे हैं कि सांसारिक लोगों के बीच में न रहें, जो इस मार्ग पर नहीं चल रहे, जिनका लक्ष्य संसार के विषय भोग भोगना है, उनके साथ न रहें। जो ब्रह्म विद्या के प्रति लगाव रखते हैं, उनके साथ रहने में कोई हानि नहीं है। ऐसे ही गुरु के समीप जाना, और समीप जाकर के कितने दिन रहना, बहु कालात। वहां उपनिषद में दिया हुआ है कि 108 वर्ष तक इंद्र ने प्रजापति का सानिध्य प्राप्त किया था। 108 साल के बाद इंद्र को प्रजापति ने ब्रह्म का उपदेश दिया, एकदम नहीं दिया, 108 साल कैसे रहे, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहे थे। तो लंबे समय तक ये तीन उपाय दिए हैं और बहुत सारे उपाय अलग अलग शास्त्रों में दिए हुए हैं। यहाँ प्रणति, ब्रह्मचर्य और गुरु के निकट होकर के सिद्धि मिलती है बहुकालात लंबे समय में, तदवत इंद्र के समान। इंद्र ने यही कार्य किए थे और ये कार्य करते हुए वो ब्रह्म को प्राप्त कर गए। करें कि ब्रह्म प्राप्ति में कितना समय लगता है, तो सूत्र बनाया ऋषि ने, न बोलिए न, न काल नियम, काल नियम वाम देववत, वाम देववत। करें कि काल नियम न, काल का कोई नियम नहीं है। हम ये कहें कि 10 साल 20 साल जन्म 10 जन्म 50 जन्म अथवा तत्काल, ऐसा नियम नहीं है। वैसे देखेंगे काल तो लगता है। यहां जो वामदेव ऋषि का नाम लिया है, ऋषि वामदेव ने भी बहुत लंबे काल तक पिछले जन्मों में पुरुषार्थ तो किया होगा। एकदम तो उनको भी प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन फिर भी एक सामान्य संकेत ऋषि करना चाह रहे हैं कि इसमें काल का नियम नहीं है। यदि किसी के पूर्व जन्म के बहुत उत्तम संस्कार हैं, उत्तम संस्कार योग के संस्कार समाधि के संस्कार लेकर के आया है, तो वहां ज्यादा समय नहीं लगना, काल का नियम नहीं है, तत्काल समाधि लग सकती है। हमारे उदयवीर शास्त्री जी ने तो जो व्याख्या की है, ऋषि वामदेव को ये कहा कि उनको गर्भ में ही ब्रह्म ज्ञान हो गया था, गर्भ में ही ब्रह्म ज्ञान हो गया था, ये बात युक्ति तर्क से गले नहीं उतरती। महर्षि दयानंद जी ने नवे समुल्लास के अंदर मनुष्य के बच्चे के विषय में लिखा, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी वो बात कही है। कह रहे हैं कि मनुष्य का जो जो संतान होती है, चाहे ऋषि की संतान क्यों न हो, ऋषि की संतान है जिसने बहुत तप किया है, वो बिना सिखाए नहीं सीख सकता। उदयवीर शास्त्री जी ने लिख दिया कि गर्भ में ही ब्रह्म ज्ञान हो गया था, हमारे गले नहीं उतरता वो। ऋषि दयानंद जी की बात को लेकर के वो स्वामी दयानंद जी कह रहे हैं कि छोटे बच्चे को, दो चार साल का बच्चा हो, जंगल में छोड़ देवे, कोई मनुष्य मिले नहीं, युक्तिपूर्वक भोजन आदि देते रहे, तो वो मनुष्यों की कोई चेष्टा नहीं सीख सकता, चाहे भले ही कितने बड़े संस्कार लेकर के आया हुआ हो। तो वो व्याख्या तो इतनी अनुकूल नहीं लगी, लेकिन फिर भी महर्षि वामदेव हुए होंगे, पैदा हुए होंगे, और जैसे ही समझ आई होगी, आलंबन मिला होगा, आलंबन मिलने के बाद उसको उनको ब्रह्म का ज्ञान हुआ होगा। तो इस रूप में ऋषि वामदेव का उदाहरण यहाँ दिया है। आचार्य शंकर भी बाल्यकाल में ही वैराग्यवान हो गए थे, संस्कार विशेष थे, और संस्कार विशेष होने के कारण बहुत ही कम आयु में उन्होंने इतनी उत्तम कोटि की विद्या प्राप्त कर ली थी कि छोटी आयु में ही तीन तीन ग्रंथों का भाष्य करके गए और इतना अद्भुत भाष्य किया है। वो जो भाष्य उनकी संस्कृत की, उनकी विद्या की योग्यता का पता लगता है कि छोटी सी अवस्था में कितने बड़े महाविद्वान बन गए थे। और उस छोटी अवस्था में महर्षि दयानंद जी तो लगभग ये समझिए कि 40-45 वर्ष की अवस्था में शास्त्रार्थ करने लगे, उसके बाद और निखार आता चला गया। लेकिन आचार्य शंकर की अवस्था क्या रही होगी, 18-20 साल की अवस्था में ही शास्त्रार्थ करने लग गए थे और उस समय के दिग्गज पंडितों को हराते थे, छोटी अवस्था में ही चले गए थे। महर्षि दयानंद जी लगभग 59 साल की अवस्था में गए और आचार्य शंकर लगभग 36 वर्ष की अवस्था में गए। माने 36 वर्ष की अवस्था में उन्होंने देश भ्रमण भी कर लिया, शास्त्रार्थ भी कर लिए, विद्या ग्रहण भी कर ली, संन्यास भी ले लिया, चारों दिशाओं में मठों की भी स्थापना कर दी, अन्य और आश्रम बना दिए, कितना बड़ा काम करके चले गए। योग्यता तो थी। भले ही हमें अनुकूल सिद्धांत नहीं लग रहा और उस सिद्धांत की भी बात विवेचना महर्षि करते हैं तो क्या लिखते हैं, हो सकता है कि उन्होंने जैनियों को हराने के लिए ये बात कही हो। ऋषि दयानंद जी की दृष्टि तो ये है और महर्षि दयानंद जी आचार्य शंकर का सम्मान बहुत करते हैं। हम आचार्य शंकर की निंदा करने लग जाते हैं, निंदनीय इतने नहीं हैं वे, महर्षि दयानंद जी तो बहुत सम्मान करते हैं। तो उनको भी बाल्यकाल में वैराग्य प्राप्त हुआ और यहाँ ऋषि वामदेव की बात कही तो महर्षि वामदेव जी को भी जल्दी ही वैराग्य होकर के ब्रह्म की प्राप्ति हुई होगी, इसलिए कहा कि आत्मज्ञान में काल का नियम नहीं है, वामदेव ऋषि के तुल्य रामदेव वामदेव ऋषि की भांति। अगला सूत्र और देखते हैं। महाभारत में हम ये सुनते हैं कि भाई अभिमन्यु को ज्ञान हो ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, कहीं नहीं ऐसा लिखा हुआ। परंपरा से किन्होंने ये चलाया और इतना चला दिया कि हमारे आर्य उपदेशक भी इस बात को बहुत जोर दे दे करके बोलते हैं। मैं तो इस बात को नहीं मानता, गर्भ में ही ऐसा हो जाए ऐसा नहीं है। हाँ, संस्कार विशेष पढ़ते हैं और आगे चल करके आलंबन बनने पर वो विद्या पनपती है, गर्भ में ही सीख जाए ऐसा तो नहीं लगता। अगला सूत्र देखते हैं। सूत्र बोलेंगे अध्यस्त रूप उपासनात पारंपर्येण यज्ञ उपासकानां इव। जो हम आत्मज्ञान करते हैं, आत्मज्ञान करते हैं तो उसकी विधि बताई है यहाँ। पहले हमें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं होता, परमेश्वर का ज्ञान नहीं होता। वो ज्ञान हम कैसे करते हैं, शब्द से करते हैं। पहले हम शब्द सीखते हैं और उस शब्द का अभ्यास करते करते वास्तविक अर्थ तक पहुंचते हैं, वास्तविक तात्विक अर्थ तक हम पहुंच जाते हैं। वही बात यहाँ कही है, अध्यस्त रूप उपासनात। अध्यस्त रूप उपासना क्या है, जो गुरु ने विधि बताई है वो विधि अध्यस्त रूप है। गुरु ने जैसा निर्देश किया उस निर्देश के अनुसार जब हम अभ्यास करते हैं तब पारंपर्येण साथ में जोड़ा है, परंपरा से। परंपरा अर्थात एक क्रम है, जो क्रम यहाँ इसमें दिया हुआ है। क्रम क्या है, एक तो क्रम ये हो गया कि उस गुरु ने यहाँ पहुंचाया, इसने आगे पहुंचाया, इसने आगे पहुंचाया, एक परंपरा ये है। जैसे हमारे आदि ऋषि हुए चार ऋषि, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, उनकी परंपरा से लेकर के आज तक वेद का ज्ञान चला आया है, एक ये परंपरा है पारंपरिक। दूसरा, इस पारंपरिक का अर्थ यदि हम क्रम लेंगे, क्रमशः अर्थात पहले हमने शब्द सुना, शब्द सुन करके उसका अर्थ ज्ञान किया, अर्थ ज्ञान करने के बाद उस शब्दार्थ का संबंध बनाया कि शब्द है और ये अर्थ है, ये शब्द और अर्थ कैसे संबंध रखते हैं उस संबंध का ज्ञान किया, एक ये क्रम। और दूसरा जो यहाँ लिखा हुआ है क्या, श्रवण मनन निदिध्यासन और साक्षात्कार, एक ये भी क्रम है। अर्थात पहले हमने अध्यस्त रूप उपासना को सुना, सुन करके उसके ऊपर मनन किया, मनन करने के बाद निदिध्यासन किया, निश्चय किया और उसके बाद जो अंतिम परिणति है वहां तक पहुंच गए। तो ये पारंपरिक एक क्रम है। उदाहरण दिया है यज्ञ उपासका नाम, कैसे हमें ब्रह्म की प्राप्ति होती है, अध्यस्त रूप उपासना से। जो यज्ञ की उपासना करने वाले हैं उनके तुल्य उनके समान। अर्थात कुछ लोगों की मान्यता ये है कि यज्ञ याग आदि करके हम मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। यज्ञ याग आदि करके मुक्ति को प्राप्त करने का बहुत लंबा रास्ता है। लंबा रास्ता क्या है? यज्ञ याग करने का लाभ क्या है? एक सामान्य लाभ है, हाँ, एक लाभ ये है कि यज्ञ याग करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दूसरा फायदा ये है कि यज्ञ याग जब हम करते हैं तो अंतःकरण की शुद्धि होती है। जब अंतःकरण की शुद्धि होती है तो हम और श्रेष्ठ कार्य करते हैं, और श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उन श्रेष्ठ कार्यों का फल ऐश्वर्य हो सकता है, और उस ऐश्वर्य में हम भोग करेंगे। भोग करने के बाद उनको भोगते भोगते उनसे विरक्ति होगी, विरक्ति होगी तो वैराग्य होगा, वैराग्य होगा तो ईश्वर का साक्षात्कार होगा, और उसके बाद क्लेश दग्ध बीज होंगे और मुक्ति होगी। इतना लंबा वो क्रम चलता है। तो कह रहे हैं कि यज्ञ उपासका नाम, जैसे यज्ञ की उपासना करने वाले यज्ञ आदि करने वाले एक क्रम से चलते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे, और वो ब्रह्म को प्राप्त बहुत लंबे काल में करते हैं। एक है ये लंबा काल, केवल यहाँ जो इन्होंने दृष्टांत दिया है यज्ञ उपासका नाम वाला, वो इसी रूप में दिया है, वहां लंबी प्रक्रिया को नहीं देखना है। यहां देखना है कि पारंपरिक, जैसे वो परंपरा से क्रम से ईश्वर को प्राप्त करते हैं, ऐसे ही अध्यस्त रूप उपासना जो है, जो गुरु ने बताया है, गुरु ने बताया है, तो उस गुरु के बताए हुए उपासना रूप साधन से श्रवण मनन निदिध्यासन साक्षात्कार आदि करके इस क्रम से हम बहुत जल्दी ईश्वर के समीप पहुंच जाते हैं। यज्ञ याग आदि करने वाले जो वर्तमान में भी बहुत बड़े बड़े याग करते हैं, वो इसी उद्देश्य से करते हैं कि हमें स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। उपनिषद में याग बोल रहा है, मुंडक उपनिषद में ना बोल रहा, हाँ, पहले कहा फिर कहा कि यज्ञ करने वाले को भी नहीं, ब्रह्म विद्या नहीं, हाँ, करेगा तब तक वो है। माने कठोपनिषद में भी लिखा है कि ये जो यज्ञ रूप नौका है वो अदृढ़ है, ये बेड़े मजबूत नहीं है, इतने मजबूत नहीं है कि हमें पार उतार देवे। एक नौका छोटी सी है, हैं जी, है, है, स्वर्ग स्वर्ग की नौका, स्वर्ग कामो यज्ञ, स्वर्ग देगा। यज्ञ का फल बहुत उत्तम है, छोटा फल नहीं है, बहुत बड़ा फल है, लेकिन यज्ञ करने मात्र से मुक्ति नहीं मिलती, स्वर्ग अवश्य मिलेगा, सुख और सुख के साधन विशेष अवश्य प्राप्त होंगे। वहाँ एक ऐसी नौका हो जो बहुत सजी धजी हुई है, विशाल भी है, सब साधन भी दिख रहे हैं, और एक ऐसी नौका है जिसमें सजावट नहीं है, बहुत बड़ी भी नहीं है, बहुत बड़े साधन भी नहीं है, एक ऐसी नौका। दोनों को पानी में उतार दिया, दोनों से हमें पार जाना है। जो विशाल सजी धजी सुविधाओं से युक्त नौका है उसमें एक गड़बड़ है कि उसके अंदर एक छेद है, लेकिन जो जिसमें सुविधाएं नहीं है, छोटी है, सजी धजी नहीं है, उसमें छेद कोई भी नहीं है। अब कौन सी पार उतार देगी? जो छेद विहीन है वही पार उतारेगी, भले ही साधन सुविधाएं नहीं दिख रही। एक ईश्वर उपासना है और एक यज्ञ उपासना है। यज्ञ उपासना वाली नौका को ऐसा ही समझिए कि बहुत सजी धजी है, निश्चित रूप से आगे तो लेकर के जाएगी, पीछे नहीं धकेलने वाली, आगे अवश्य लेकर के जाएगी, लेकिन जहां तक हमें पहुंचना है वहां तक तो नहीं लेकर के जाएगी। लेकिन ये जो ईश्वर उपासना रूपी नौका है, इसमें सजावट नहीं, इसमें तो तपस्या करनी पड़ती है, साधन सुविधाएं इतनी नहीं है। यहां तो हमें तप करना पड़ता है, नियम पूर्वक चलना पड़ता है, लेकिन इसमें छेद नहीं है। भले ही धीरे चलती हो, एक न एक दिन लक्ष्य तक पहुंचा देगी। तो ऐसा ही है, जो याग करते हैं, याग करने वाले लोग मुक्ति की इच्छा रखते हैं, स्वर्ग की कामना करके करते हैं। याग और अपना अग्निहोत्र, इन दोनों में अंतर क्या है? याग और अग्निहोत्र में दो तीन भेद आपको मिलेंगे। जो बड़े बड़े याग होते हैं उनमें 17 ऋत्विज होते हैं, 17 पंडित मिलकर के उस याग को करते हैं, संपन्न करवाते हैं। कुछ कम भी होते चले जाते हैं, इष्टि इत्यादि करनी हो तो। लेकिन अपना जो अग्निहोत्र है, इसको अकेला व्यक्ति भी कर सकता है। और क्या भिन्नता है? उस याग में जो आहुति दी जाती है, आहुतियों की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होती, 2-4 आहुतियां ही होती हैं। यथा समय जो उनका काल है उसमें आहुति देते हैं। तो जब आहुति देते हैं, आहुति देते समय एक शब्द बोलते हैं, और यहां हम अग्निहोत्र करते हैं, आहुति देते समय यहां भी एक शब्द बोल करके आहुति देते हैं। दोनों में क्या अंतर है? वहां जब आहुति देते हैं तो शब्द बोला जाता है वौषट, मंत्र बोलेंगे, एक ही श्वास में मंत्र बोलेंगे और अंत में वौषट बोल करके आहुति दे देंगे। हमारे यहां अग्निहोत्र में क्या बोलते हैं? स्वाहा बोल करके आहुति देते हैं। दूसरा अंतर क्या है? जब वो याग करते हैं तो उनका श्रुआ भी लंबा होता है, चम्मच लकड़ी की होती है, ऐसे छेद होता है और आगे से ऐसे होती है, उससे वो आहुति देते हैं यूं करके। तो जब आहुति देते हैं तो यहां हम अग्निहोत्र करते हुए बैठ करके आहुति देते हैं, लेकिन याग करते हुए खड़े होकर के आहुति दी जाती है। ये भेद हो गया। तीसरा एक और भेद, तो याग कब करना है? याग शास्त्रों में विधान है, हम ऐसे ही नहीं कर सकते। जैसे अग्निहोत्र करते हैं ऐसे याग नहीं कर सकते, उसके लिए काफी सारे नियम हैं, काफी सारी बातें हैं। इसके बारे में पहली बार ही सुना इसलिए। दक्षिण भारत में अभी भी कोई कोई वर्ष में एक आध याग होता रहता है। यूट्यूब पे देखी होगी, अभी केरल में था, पिछले अप्रैल में था शायद, बहुत सारे लोग ऋषि उद्यान से गए थे। तो तीसरी एक और विशेषता क्या है वहां? अपने अग्निहोत्र में और उस याग में अंतर ये है कि याग क्रिया प्रधान है और हमारा अग्निहोत्र द्रव्य प्रधान है। क्रिया प्रधान और द्रव्य प्रधान अर्थात हमारे यहां घी और सामग्री की प्रधानता अधिक रहती है, वहां क्रिया की प्रधानता अधिक रहती है। वो क्रियाएं करने में ही लगे रहते हैं, 10 बार तो आचमन करते होंगे, इतनी गति से आचमन करते हैं, अंग स्पर्श करते हैं। जो भी क्रिया करेंगे आचमन अंग स्पर्श होगा, कोई भी तिनका भी इधर से उधर रखेंगे तो मंत्र बोल करके रखेंगे। वहां क्रिया की प्रधानता है और अपने यहां द्रव्य की प्रधानता है। तो वो जो याग किए जाते हैं, ये यज्ञ उपासका नाम जो दिया है, उस यज्ञ की उपासना करने वालों का ध्येय तो यही रहता है कि हमें मुक्ति मिलेगी, लेकिन वो मुक्ति बहुत लंबे काल में मिलेगी। कब? याग लगातार करेंगे, लंबे समय तक करेंगे, उसका एक परिणाम ये होगा कि अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होगा तो और पवित्र कार्य करता है, पवित्र कार्य करता है तो ज्ञान अर्जन करने की योग्यता बढ़ जाती है, विवेक प्राप्त करने की योग्यता बढ़ती है। हर किसी को विवेक नहीं होता। किसको होता है? जिस व्यक्ति का अंतःकरण पवित्र है उसी व्यक्ति को विवेक हो सकता है। शाब्दिक ज्ञान तो हम जैसों को भी है, लेकिन निर्मल पवित्र अंतःकरण जिसका है उसी के अंदर वो विवेक फूटता है। सब किसी के अंदर वो विवेक हो ही नहीं सकता। पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे हैं, जैसा ये बताते हैं, भले ही इन्होंने उस समय वहां गांव टिटोली पास में ही है सुंदरपुर के, हम जाया करते थे भिक्षा लेने। कई वर्ष रहे हैं ये, गाय भैंस चराते थे और जो भी काम करते रहे हों, लेकिन यथार्थ में देखेंगे इनके संस्कार और इनका अंतःकरण कैसा था, वो परिवेश वो आलंबन पा करके एकदम वो संस्कार उभरे हैं, और संस्कार उभरे हैं तो अंतःकरण में पवित्रता आती चली गई, पवित्रता आती चली गई तो विवेक प्राप्त कर गए। मलिन अंतःकरण वाला कभी विवेक प्राप्त नहीं कर सकता, आगे सूत्र भी आएगा। तो यज्ञ करने वाले पहले अंतःकरण को पवित्र करेंगे, फिर धीरे धीरे विवेक और पता नहीं कितने लंबे समय में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इससे ये नहीं मानना चाहिए यज्ञ याग आदि हे कर्म है, हे हीन कर्म नहीं है, ये भी साधन है, साधन बनते हैं। जैसे तीन चीजें हम क्या क्या करते हैं, उपासना, स्वाध्याय और परोपकार, तीन ले लेते हैं। परोपकार रूपी कर्म करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और उपासना करते हैं। दूसरा हमने जो बना रखा है ज्ञान, कर्म और उपासना बना रखा है। ऋषि दयानंद जी का जो क्रम है, क्रम माने सीरियल जो बनाया महर्षि दयानंद जी ने इन तीनों का, ज्ञान, कर्म, उपासना, ऋषि का ये सीरियल नहीं है। क्या है? कर्म, उपासना और ज्ञान। ज्ञान को अंत में लिया है महर्षि ने, कई जगह ये तीनों दिए हैं, इन तीनों को दिया है। तो ऋषि का क्रम तो ये है कि कर्म, उपासना और ज्ञान, ज्ञान को बाद में लेते हैं, लेकिन हमने प्रचलित इतना ज्यादा कर दिया। जब भी हम तीनों की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले ज्ञान, कर्म, उपासना, ऐसे हमने सीरियल बना दिया। तो ये सांख्यकार भी क्या कहता है, मुक्ति किससे होगी? कर्म से मुक्ति होगी, उपासना से मुक्ति होगी, किससे मुक्ति होगी? न तो कर्म से मुक्ति होने वाली है, न उपासना से मुक्ति होने वाली है, मुक्ति किससे होगी? ज्ञान से मुक्ति होगी। सूत्र भी दिया है सांख्यकार ने ही, ज्ञानात मुक्ति ही। तो ये जो उपासना और कर्म है, हम उपासना करते हैं और श्रेष्ठ कर्म करते हैं, मुक्ति तो ज्ञान से होनी है, तो इन दो की करने की क्या आवश्यकता है? क्या जरूरत है इन दो को करें? लेकिन फिर भी करना होता है। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान प्राप्त करने में सहायक हैं, बाधक नहीं है। ऐसे ही यज्ञ याग इत्यादि हम करते हैं तो हमारे अंतःकरण शुद्ध करने में वो सहायक हैं, बाधक नहीं है। इसलिए कोई उपनिषद के वाक्यों को देख करके ये कहे कि यज्ञ याग इत्यादि कर्म हीन कर्म है, इसलिए हम इनको नहीं करेंगे, हम तो साधना करेंगे, साधना करेंगे, ऐसा नहीं है। वो भी साथ लेकर के चलना चाहिए। आजकल क्या है, संन्यास लेने के बाद हवन नहीं करते, हवन नहीं करते। महर्षि ने किसके लिए ये कहा कि संन्यास लेकर के हवन नहीं करना चाहिए, न करे? जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज अपने यहाँ हैं, ऐसे सन्यासियों के लिए तो छूट है कि भले ही हवन न करे, लेकिन इस योग्यता वाले सन्यासी नहीं हैं, उन सन्यासियों को भी यज्ञ हवन करने चाहिए। हमारी तो ये मान्यता विचार बना हुआ है। क्यों? ऋषि लिखते हैं कि सन्यासी इतना कार्य करता है, इतना व्यस्त रहता है, लोकोपकार में रहता है, उसको समय नहीं मिलता, लेकिन ऐसे सन्यासी जो बैठे ही रहते हैं, यज्ञ याग करने चाहिए। ये यज्ञ याग बाधक नहीं है, साधक हैं, लेकिन सीधे सीधे मुक्ति को दिलाने वाले नहीं हैं। सीधा सीधा मुक्ति को दिलाने वाला विवेक है, ज्ञान है, इसलिए ज्ञान की महत्ता है। तो यहाँ कहा अध्यस्त रूप उपासनात पारंपरियेण यज्ञ उपासका नाम इव, जो गुरु के मुख से हमने उपासना की विधि सुनी है उसको परंपरा पूर्वक करते हुए, क्रमशः करते हुए विवेक को प्राप्त करें, मुक्ति को प्राप्त करें यज्ञ उपासकों के तुल्य। नहीं, घी भी दो चार बूंद, तो जी इधर उत्तर भारत में नहीं होते, दक्षिण में होते हैं, महाराष्ट्र, केरल, मद्रास, आंध्र प्रदेश में भी होते होंगे, एकाद गुजरात में भी छपरा में किया था वो बुला करके, आग्रह पूर्वक किया था वो छपरा में, आपने बिल्कुल देखा था। घी की आहुति होती है। दूसरा जो हम सोम कहते हैं ना, सोम रस, सोमलता, सोम याग ही नाम इस रूप में है, तो सोम लता लाई जाती है, ये गिलोय नहीं, एक विशेष औषधि युक्त बेल होती थी, आजकल वो नहीं मिलती, उसका विकल्प उन्होंने ढूंढ रखा है। सोमलता तो मिलती ही नहीं है, कहीं नहीं मिलती, हिमालय में कभी हुआ करती थी, आजकल होगी लेकिन मनुष्यों को वो उपलब्ध नहीं है। तो वो सोमलता की पहचान क्या होती थी, सोमलता की पहचान ये होती थी कि चंद्रमा जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उसकी पत्तियां बढ़ती थी, और जैसे जैसे चंद्रमा घटता है उसकी पत्तियां टूटती रहती थी, गिरती रहती थी। तो आजकल वो तो नहीं मिलती, एक दूसरी पूती का नाम की लेते हैं, उस पूती का को ला करके उसको निचोड़ा जाता है, निचोड़ करके उसका रस निकालते हैं, उस रस की आहुति दी जाती है। ये तो सामग्री है, और कोई सामग्री नहीं है, उस रस को पीते भी हैं, यदि अधिक मात्रा में पी लिया जाए तो व्यक्ति को नशा हो जाता है, कुछ नशेकारी है वो, उचित मात्रा में पीते हैं तो वो परम औषधि है मनुष्य शरीर के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बहुत सारे गुण उसमें हैं। तो उस याग में सामग्री नहीं डाली जाती। ऋषिंद को जो आहुति देते हैं जी, ऋषिंद को ऐसा नहीं लिखा याग के बारे में लिखा है। अच्छा, महर्षि दयानंद जी यज्ञ की जहां व्याख्या करते हैं आरिद्य रत्नमाला में, यज्ञ को खोलते हुए कह रहे हैं कि अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेध पर्यंत, अश्वमेध पर्यंत, इसके बीच में वो सारे याग आ गए। ये अश्वमेध भी एक प्रकार का याग ही है। वौषट, वौषट ऐसा ही अर्थ है, वौषट है वही तात्पर्य है। आगे सूत्र देखते हैं, सूत्र बोलिए। इतर लाभे अपि, इतर लाभे अपि आवृत्ति ही, आवृत्ति पंच अग्नि योगतः, पंच अग्नि योगतः जन्म श्रुते ही, जन्म श्रुते ही। तो यहाँ पंचाग्नियों की बात कही है। इस पंचाग्नि को लेकर के पौराणिक लोगों ने भिन्न अर्थ निकाला, और उपनिषद के अंदर पंचाग्नि उपासना का वर्णन किया है। पौराणिक लोगों ने इस पंचाग्नि का अर्थ निकाला कि चारों तरफ अग्नि जला लो और ऊपर से एक पांचवी अग्नि सूर्य की, ऐसे तपेंगे तो ये पंचाग्नि उपासना मान ली उन्होंने। और बहुत सारे आपको कहीं न कहीं ऐसे मिल जाएंगे व्यक्ति जो ऐसे अग्नि जला करके बैठे मिलते हैं। कुंभ के मेले में, अन्यत्र भी मिल जाएंगे गर्मी के महीने में। तो वो पंचाग्नि उपासना है, वहां उपनिषद में एक एक क्रम से दिया है कि एक ये अग्नि, ये जो भौतिक अग्नि दिखती है उसकी बात नहीं है, ज्ञानाग्नि जो हम लेते हैं वो है। तो यहाँ कहा इतर लाभे अपि आवृत्ति ही, इतर लाभे अपि माने दूसरी चीजों की प्राप्ति होने पर भी, लाभ होने पर भी, अर्थात आत्मज्ञान तो नहीं हुआ, आत्मज्ञान के अतिरिक्त और उपलब्धियां हो गई। क्या उपलब्धियां हो गई, यहाँ क्या दिया इन्होंने हिंदी में, उत्कृष्ट लोकों की प्राप्ति हो गई। जब हम यज्ञ याग करते हैं तो उसका एक लाभ होता है, उत्कृष्ट लोक प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में कहा कि चंद्र लोक जैसे प्राप्त होते हैं। अब चंद्र लोक ऐसे देखते हैं तो अभी वर्तमान में तो सुनने पड़ा है, किसी चंद्र लोक में मनुष्य आदि सृष्टि हो, ऋषि दयानंद जी तो इन लोक लोकांतरों में मानते हैं। अर्थात ऐसे लोक लोकांतर जहाँ हमें अधिक सुविधाएं मिलती हो, अधिक सुख संपन्नता मिलती हो, ऐसे लोक जो जिस शरीर में जिस जहाँ जाकर के शरीर में कम से कम रोग होते हो, ऐसे वातावरण जो मिल जाते हैं वो लाभ होने पर भी आवृत्ति ही आवृत्ति माने फिर से आना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है जी। आवृत्ति दोहराने को भी कहते हैं और आवृत्ति फिर से आने को भी कहते हैं। जैसे हमने यज्ञ याग आदि किए और उनका उत्तम फल मिल गया, हम वहां चले गए, उत्तम शरीर उत्तम जन्म मिला, लेकिन कितनी अवधि तक, 100 साल, 200 साल, 300 साल, अधिक से अधिक 350-400 साल तक मनुष्य शरीर की अवधि है, उसके बाद फिर से आना पड़ेगा, आवृत्ति होगी, आवृत्ति होती है। क्या लिखा, पंचाग्नि योगतः, कह रहे हैं कि पंचाग्नि संबंध से जन्म के विषय में श्रुति का प्रमाण है, जन्म श्रुते है, जो पंचाग्नि का योग करते हैं ऐसे उनके जन्म की श्रुति देखी जाती है। अर्थात उपनिषद इत्यादि में कहा गया है कि जो पंचाग्नि का की उपासना करते हैं उनके पुनः आवृत्ति होती है, नितांत मुक्ति नहीं होती। अब यहाँ जो आवृत्ति की बात कही है, दूसरे संप्रदाय वाले मुक्ति किसको मानते हैं, फिर से लौट करके न आना पड़े, लेकिन महर्षि दयानंद जी की मान्यता क्या है, मुक्ति से लौट करके आना होता है। जहां कहीं ये शास्त्र में आता है कि फिर से जन्म नहीं होता, फिर से जन्म नहीं होता, वो क्या है, वो जो मुक्ति की अवधि है उसके बीच में जन्म नहीं होता, तात्पर्य शास्त्र का ये है, न पुनरावर्तते, फिर से आवर्तन नहीं होता, फिर से जन्म नहीं होता, वो इतना ही है कि मुक्ति की जो अवधि है उसके बीच में हमें नहीं आना पड़ता, पूरी मुक्ति होने के वो अवधि पूरी होने के बाद तो आना ही पड़ेगा, और यही न्याय है, यही एक व्यवस्था है। इसमें शंका आती रहती है कि फिर से जन्म क्यों होता है, एक उत्तर दिया जाता है कि हमारे कर्म शेष रह जाते हैं, और दूसरा उत्तर दिया जाता है ईश्वर की व्यवस्था ऐसी है। शंका समाधान में भी बात हुई थी और हमारे जी आत्मा की सत्ता भी तो सिद्ध होती है ना। हाँ हाँ बिल्कुल जी जी बिल्कुल, आत्मा की सत्ता अलग है, बिल्कुल ठीक कह रहे। और यदि नितांत मुक्ति हो जाती है तो ऋषि दयानंद जी कह रहे हैं जैसे समुद्र में डूब मरना, अर्थात मिल जाना, वो कह रहे हैं कि वही वहां जाकर के लय हो जाता है, लय होना तो ऐसा समझो जैसे समुद्र में ही डूब गए, मिल गए, तो वो अलग सत्ता भी सिद्ध होती है। तो ये जो पुनः आवृत्ति होती है उसमें दो तर्क देते हैं, एक कर्म मानते हैं, दूसरे ईश्वर की व्यवस्था मानते हैं। जो ईश्वर की व्यवस्था मानते हैं कि ईश्वर की व्यवस्था से हमें मुक्ति भोग करके लौटना पड़ता है, उनके पास अधिक प्रमाण है शास्त्रों के। वो कहते हैं कि कोई कर्म संस्कार शेष नहीं बचता, विशुद्ध होकर के दग्ध बीज संस्कार हो गए, सारे कर्म खत्म हो गए, भिद्यते हृदय ग्रंथि ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः। उपनिषद कह रहा है कि सारे के सारे जब दूर हो जाते हैं तभी मुक्ति मिलती है, और योग दर्शन के भी प्रमाण हैं। उन लोगों के पास ये अधिक प्रमाण है कि कुछ शेष नहीं बचता, न कर्म शेष बचते, न कोई संस्कार शेष बचता, तब मुक्ति होती है। तो फिर तर्क आता है कि लौट करके किस कारण आ जाते हैं, उनके पास तो तर्क है कि कर्म शेष थे इसलिए आ गए, इनके पास क्या है, तो ये कहते हैं कि ईश्वर की व्यवस्था है। और मनुष्य जन्म कब मिलता है, जब पाप पुण्य बराबर होते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे कर्म शेष थे कि जो पाप पुण्य बराबर थे और मनुष्य शरीर मिल गया, तो ये भी कहते हैं कि हम भी आपकी बात मानते हैं कि पाप पुण्य बराबर थे। पाप पुण्य कितने बराबर थे, 0 पाप थे और 0 पुण्य थे, बराबर 0-0। तर्क दे रहे हैं वे लोग, मैंने तो वो बात रखी है, वैदिक है। या नहीं है, नहीं वैदिक है, इसमें इस काट नहीं सकते भाई। 0-0 हो सकता या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। कर्म से ही तो अपने जन्म जन्म के हैं। हाँ, बराबर कर्मासय में पड़ा है, तो अब जो मान लो अच्छे कर्म किया है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर रहा है, आगे आगे बढ़ रहा है, आगे आगे बढ़ रहा है, तो वो जो कुछ पशुओं के बचे हैं तो वो तो बचा के रखेंगे। कौन बचा? मुक्ति के बाद देंगे उसको, मुक्ति के बाद दिया तो कभी भी देंगे। एक पक्ष है ये, एक ये पक्ष है, एक पक्ष है ये। दूसरा पक्ष मैंने रखा है, वो नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि शास्त्र के प्रमाण ऐसे मिलते हैं कि कुछ भी शेष नहीं बचता। योग दर्शन के और अन्य शास्त्रों के प्रमाण उनके पास हैं, इसलिए वो वैसा मानते हैं। और जो आप जिसकी बात कर रहे हैं उनकी अपनी बातें हैं। तो दोनों पक्ष मैंने रखे हैं। इतना ही कह रहे हैं कि जन्म श्रुते है, जो पंचाग्नि का जो विधान रखते हैं उनके जन्म की श्रुति होती है। ऐसे ही यज्ञ आग इत्यादि करते हैं, आत्मज्ञान तो नहीं होता, दूसरे लाभ होते हैं। दूसरे लाभ होते हैं तो क्या होता है? आवृत्ति ही पुनः जन्म लेना पड़ता है। कल पूरा कर लेंगे। वो कर लेंगे चर्चा, अभी तो समय हो गया। ओम कवच सबको सहतरना।